Hi, this is Arjen Lucassen from the Arjen Project, and you're listening to Radio Tiana. Hola de nou, benvinguts al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està fet per dos músics. Hola, Rubén Rodríguez, baixista dels Ignition. Molt bona tarda, Salva López, cantant i guitarrista dels Ignition. Què tal? Com ha anat això, company? Molt bé, avui estic molt emocionat perquè tenim un programa molt xulo d'aquells que ens agrada a nosaltres viatjar pel temps. Saps que ara fa temps que no viatgem en el temps, però els nostres oients més fidels saben que tenim aquí una màquina que es diu The Dream Sequencer. És veritat. Que ens permet... una funció que ens permet viatjar en el temps i anar i podem assistir a grans events musicals, com ja hem fet en la temporada passada. Sí, en moltes diverses ocasions. Sí, efectivament. Sí. I aleshores avui et pensava portar l'òpera, si et ve de gust, perquè jo crec que és un costum que hauríem d'instaurar, com a mínim una vegada a l'any hem d'anar a l'òpera. Crec que sí, eh? Sí, no? Sí, perquè mira, és un estil que no toquem massa, però quan el toquem, escolta, sobretot tu, que ets qui ens representes... Aviam... s'ha d'escoltar de tot, tu, i l'òpera és una font inesgotable de plaer estètic i d'emocions i de pessigolles a les neurones. És una de les grans fites aconseguides per la humanitat, segur, la creació sí. d'òperes. Ja et dic, jo crec que com a mínim una vegada a l'any, jo ho intento fer, almenys, una vegada a l'any no fa dany. Jo ho intento anar una vegada l'any al Liceu, a Barcelona, i veure alguna òpera, i realment és molt satisfactori. I mira, aquí amb els Borratxos, doncs penso que també us agradarà, oi que sí? Que de tant en tant anem a l'òpera. Jo n'estic convençut, la veritat. Doncs mira, sí, si et sembla bé, t'he posat el frac, que t'he portat aquest frac. Molt bé, me'l poso. Saps que tot el que et poses et queda bé, qualsevol drapet, sí, he agafat uns quilets, aquí al Nadal. Res. I res, entrem a la màquina, entrem al Dream Sequencer, anem passant ja. Molt bé, anirem fent el procediment habitual, ja saps que la màquina mateixa ja ens diu el que hem de fer, però ja te'n recordes. Ho tenim apamat, això. Ho tenim apamat, ens hem d'estirar i veure aquell líquid que ens dona, però bueno, a veure, fem-ho, no... Hem de seguir les instruccions. Seguim les instruccions, no fos cas que la caguéssim i apareguéssim a algun lloc que no... No, hem de ser molt disciplinats amb això, Hem de seguir la màquina, tot el que digui, ho hem d'obeir. A veure, jo m'assec aquí, tu te seus allà... Vale. Good morning, colonists. Good morning. Good morning. You have selected the Universal Migrator Program. Please lie down in the energy tank and place the electrodes on your temples. A veure, això sempre, em costa. Sí, sí. Think of your designation number. Ja està el designation number. Ja ho has explicat tu, això. Left terminal. Aquest líquid no m'acaba de començar. No, mai m'ha agradat, tampoc, no. Now focus on the music as I take you back to your childhood. Molt bé. Doncs escolta, mentre ens porten viatjant pel temps, jo t'aniré explicant quatre cosetes de l'òpera que anem a veure, perquè si te'n recordes ja et vaig explicar un dia, que és que clar, viatjar amb el temps triga una mica, paradògicament. Aleshores, tenim uns minutets fins que no arribem al lloc on anem. T'informo que ens dirigim a Londres al mes de juliol de 1975. Mm, okay? Ostres. O sigui que tampoc no anem massa lluny. I anem al Henry Wood Hall perquè assistirem a una representació de l'òpera Carmen de Bizet. Oh, Carmen de Bizet. Bravo. Espero que t'agradi. Et felicito molt per l'elecció de l'òpera. Bueno, ho celebro, home. A més, espero que quan acabem de veure em felicitis per l'elecció de la representació que anem a veure, perquè t'informo que anem a veure una representació de moltíssima qualitat. La cantant, la soprano que fa de Carmen, és la Tatiana Troianos, que és una soprano novaiorquesa excel·lent, que en l'any 75, en el moment de la representació, tenia 37 anyets. El paper de Don José, que és el paper masculí, que és l'enamorat de Carmen, el fa el Plácido Domingo, el gran Plácido Domingo. I tenim una de les meves favorites, és un paper secundari, és una noia que es diu Micaela, una noia virginal, innocent, joveneta, i la fa la Kiri Tekanaba, que és una soprano meravellosa, neozelandesa, que és, bueno, Mezzo, més que molt soprano, famosa. És mezzo-soprano. Molt famosa. I guapíssima, i aquí tenia 31 anyets, i bueno, eh? Vull dir, sortia, no? Excel·lent, excel·lent representació. L'orquestra que ens interpretarà Carmen és la London Philharmonic Orchestra i estarà dirigida per el Sir Georg Solti, que és un senyor, bueno, un senyor ja d'una certa edat, però al nivell de cara ja no de qualsevol dels grans, eh? Vull dir... cert, vull dir, ja saps que a Londres els músics els fan certs. Aquí ets músic, sí, sí. I ets un delinqüent, però ets un delinqüent. A Anglaterra, Anglaterra no, a Anglaterra és músic i et fan Lord i Sir i tot això, no? Doncs el director de la representació que anem a veure és el gran Sir Georg Solti. I així doncs veurem l'òpera Carmen. Què et puc dir de Carmen? Carmen és una òpera que ja emmarcaríem dintre del corrent del romanticisme. No sé si recordes quan vam parlar del Barbero de Sevilla. Jo et vaig explicar que Rossini ja s'estava sortint una mica del corrent del classicisme, que era el que havia dominat l'escena operística durant el segle XVII, diguem, la Mozart, les grans obres de més conegudes de Mozart, per exemple, serien englobades dintre del classicisme, que està caracteritzada doncs, per una seriositat en els arguments i bueno, sobretot la característica principal del classicisme seria la recuperació una mica de la cultura romana i grega, una mica, pensa que veníem de l'edat mitjana, una mica renaixement, no? Sí, sí, rotllo renaixement, exactament. Les últimes òperes de Mozart, ja Mozart mateix se'n surt bastant del classicisme. Per què? Perquè vol abandonar aquella seriositat, de manera que les últimes grans òperes de Mozart són humorístiques, les bodes de Figaro, per exemple, eh? De manera que ja se'n sortia una mica. Rossini és posterior, Rossini ja entra de ple en el que s'anomenava aquell corrent de l'òpera bufa, que era ja directament sí. Doncs, òpera còmica i demés, i també se sortia de les normes del classicisme perquè els seus personatges ja vivien molt apassionadament. Recorda que el personatge de Rosina, el personatge femení del Barbero de Sevilla, ja no era la típica dona abnegada, secundària, sinó que era un personatge ja molt civilí, amb una malícia. Sí, sí. Que sí? Molt bé. Però encara, Rossini encara no entrava de ple en el romanticisme. I per què? Perquè amb el romanticisme tot és tremendo, el romanticisme tot és brutal. De manera que si la Rosina del Barbero de Sevilla era una noia pícara, però bueno, estava tancada a casa, la Carmen de Bizet és un... Una loba. Exacte, és un... Sí, és un... És un demonio de Tasmania, ¿vale? Una vampiresa. És un huracà que ho arrossega tot i és, en fi, el romanticisme... Sí, és tremendo, no? El romanticisme es caracteritza per això. Hi ha una frase que caracteritza molt el romanticisme, que és l'amor porta a la mort. Uf. Que és per què és? Perquè totes les sensacions són tan sublims, tot se sent d'una manera tan exacerbada que de vegades és molt normal que en els finals de les òperes doncs, l'amant es suïcidi perquè l'estimada no el correspon, o saps? O al contrari, o mati. Tot és molt dramàtic i molt tremendo. Llavors Carmen s'engloba directament dintre d'aquest corrent. És posterior a Rossini, Bizet. Aleshores, doncs, sí, el Barbero de Sevilla s'estrenava a principis del segle XIX, era 1816, la Carmen s'estrena el 3 de març de 1875, ja estem parlant de finals del 19, de manera que de ple en el romanticisme. I deixa'm que et digui que el màxim exponent del romanticisme italià seria Bellini, amb la seva famosíssima Norma, per exemple, i en canvi a França el màxim exponent seria Bizet, o sigui que avui escoltarem una òpera cantada en francès, que crec que és un valor afegit pel programa d'avui. Vale? Bé, doncs mira, ja hem arribat, ja... La màquina ja ens ha deixat a 1975, estem al Henry Wood Hall de Londres. I haurem de començar a fer silenci, no? Hem de començar a fer silenci perquè està a punt de començar l'òpera. Si et sembla, sentim el preludi, és molt, molt, molt, molt conegut, el preludi de Carmen, està a punt de començar. I deixa només que et digui una coseta perquè t'hi fixis, perquè a mi em sembla molt interessant. El preludi té una melodia, té una frase al principi que es repeteix 4 vegades, que és una frase molt coneguda, fixa't en això, es va repetint, però les 4 vegades que es repeteix aquesta frase, les 4 sonen d'una manera molt semblant, però cap d'elles té la mateixa tonalitat que l'anterior, és a dir, és aquesta frase, però després ve, i després cap frase té la mateixa tonalitat que l'anterior, i amb això el que vol Bizet és produir certa inquietud, és a dir, és una frase alegre, és obertament alegre, però cap frase es repeteix amb la tonalitat de l'anterior, de manera que et va descol·locant i et crea una certa inquietud. Fixa't en això perquè ens dona una pauta bastant... Quin recurs musical, no? Sí, és un recurs molt maco i ens dona una pista bastant important de per on anirà l'òpera. Està a punt de començar, ja callo i sentim-ho, el preludi de Carmen, endavant. Endavant. fantàstic, eh? Bravo. El preludi de Carmen, espectacular. Superfamós, eh? Superfamós. Doncs mira, t'explico molt ràpidament, perquè està a punt de fer la seva aparició estel·lar, el personatge de Carmen, la presentació de Carmen. Carmen és una gitana de Sevilla. Pensa que el Bizet també buscava l'exotisme, igual que Rossini amb el Barbero de Sevilla. Doncs Bizet també buscava una mica l'exotisme a Espanya, perquè recordo que al segle XIX doncs, Espanya quedava lluny de tot arreu i era com una mena de lloc mitològic on succeïen coses rares. El lejano sur, hi havia corrides de toros i coses estranyíssimes, no? Aleshores, doncs, ara començarà el primer acte de l'òpera i el primer acte transcorre en una plaça del carrer de Sevilla, i podem veure a la dreta les portes de la fàbrica de tabacos, perquè Carmen era una treballadora, una gitana que treballava a la fàbrica de tabacos. Les cigarreres eren molt conegudes, les cigarreres sevillanes, que la majoria eren gitanes i, en fi, gent d'un extracte social més aviat baix, però eren molt famoses les cigarreres que treballaven allà, no? I a l'esquerra, en canvi, hi ha el quartel dels militars, perquè l'òpera Carmen està ambientada amb una petita època que va haver a principis del segle XIX, en la qual els francesos havien ocupat Espanya. Sí. I d'alguna manera els militars francesos estaven allà una mica en plan de policies, sense... Doncs que a més van ocupar Espanya històricament d'una manera molt curiosa, no? Van dir... Explica-ho. Sí, que jo sàpiga, li van demanar al rei espanyol permís per passar amb les tropes pel mig d'Espanya, perquè ells en realitat volien anar a conquerir Portugal. I el rei espanyol va dir, pues venga, i llavors quan els francesos estaven aquí van dir, que cojones, però es van quedar. És veritat, però... Però és veritat que, mira, durant uns quants anys doncs, van mantenir d'alguna manera la pau i els militars estaven allà i deixaven fer el poble la seva vida i més aviat vigilaven que no hi haguessin aldarulls ni res. Bueno, en els temps del Curro Jiménez, eh? Sí, exacte. Els trabucos. Els trabucos, sí, sí. Ui, apareixen Curro Jiménez i trabucos a Carmen, madre mia. Clar, però molt, època, eh? No? Perquè ja et dic, l'òpera està ambientada en aquest ambient, no? Valgui la redundància. Aleshores farà la seva sortida Carmen, la seva presentació. Carmen és una dona, com et deia abans, és tremenda, és un huracán, no? És un foc que ho crema tot, és una bèstia indomable, no? De fet, pensant en la pel·lícula Carmen, que va protagonitzar la Paz Vega. Ah, no l'he vista, aquesta pel·lícula. Oh, l'has de veure, perquè sí? és clar. És una mica el mateix que l'òpera, però en versió pel·lícula. De fet, la van passar per la tele fa molt pocs dies. Ah, no l'he vist. Jo diria que l'han passat aquest cap de setmana. Mhm. I sí, efectivament. Ella fa un personatge d'una dona volcànica. Una mujer fatal, brutal, sí, no? Sí, volcànica. Aleshores, clar, és una gitana joveneta, té aquell atractiu salvatge, saps? Aquells ulls almendrados. Sí, Paz Vega. Sí, correcte. Doncs podríem personificar-la en Paz Vega. Aleshores, clar, Carmen, això és violenta, és sexual, però potser la característica que més la defineixi sigui que és lliure. Mm-hmm. És lliure, és una dona lliure. I que això va ser un escàndol a l'època, Salva. En aquella, quan es va estrenar el Carmen, va ser un escàndol pel públic veure una dona que era totalment lliure i que feia anar els homes de puto culo. I que feia el que volia. Feia el que volia amb tothom, no? Pensa que fins a l'arribada de Carmen, el Teatre de l'Òpera Comique de París, que és on es va estrenar Carmen al seu moment, era un paradigma de respectabilitat social. És a dir, allà s'hi representaven òperes a les quals es combinava una mica l'humor, la innocència, però amb Carmen, per primer cop, els personatges es tornen ferotges, plens de baixes passions i debilitats humanes gens admirables. Per primer cop, l'entorn és manifestament violent, brut i sorollós. I pensa que això, el públic petit burgès parisenc, doncs no li va semblar gens bé, perquè ja no podien mantenir l'aparença d'una delicada sensibilitat, vull dir, perquè els estaven oferint alguna cosa realment molt colpidor i molt tremendo, no? Mm-hmm. Fins a quin punt va ser així que ningú volia interpretar el paper de Carmen. És a dir, la prima dona del teatre de l'Òpera Comique de París... Tenien que quedar estigmatitzades, no? Clar. La prima dona, que es deia Marie Rose, s'hi va negar. I els assajos no van començar fins que Celestine Galli, soprano amb la que Bizet mantenia una relació més enllà de la musical, va accedir. És a dir, el bo del Bizet va haver d'enrotllar-se amb una soprano per dir-li, escolta, canta'm això. I llavors aquesta Celestine Galli va tenir l'honor de ser la primera Carmen de la història. Però fixa't com va anar, eh? Vull dir que els directors de l'Òpera Comique, hi havia dos directors, un es deia De Loven i l'altre De Locle. Doncs tots dos estaven escandalitzats amb que s'estrenés aquesta òpera. Aquest De Loven intenta que els guionistes suavitzin l'argument i com que no ho aconsegueix, dimiteix a principis de 1874. I de l'Ocle descobreix que tampoc li agrada la música, no només l'argument, sinó que la música, quan van començar els assajos, va dir que tampoc li agradava. I va dir, ara obro cometes, que és una declaració que va fer ell, va dir, és una música de la Conxinxina a la que no s'entén res. Això els directors del teatre on, on s'estrenava l'obra, eh? O sigui que no t'ho perdis. Ja veig, revolucionària, eh? Sí, sí, sí. En fi, l'òpera es va estrenar i la reacció del públic doncs, va ser una mica freda, perquè no, no s'esperaven tot allò, no? I clar, els crítics van aprofitar i van sucaripar. Un tal Paul de Saint-Victor, que escrivia al Moniteur Universal, va escriure... Va escriure, atenció, el que va dir aquest tio, eh? Va dir, el senyor Bizet pertany a la nova secta, la doctrina de la qual consisteix a vaporitzar la idea musical. És una escola de la que Wagner és l'oracle. O sigui, aquest tio es va carregar d'un plomazo a Bizet i a Wagner. Vaya ojo clínico, sembla que ell el Carlos Tena de l'Strinstein i dels Strings. I no una abraçada, Carlos. Sí, no t'enfadis, sí, sí. Home. Fent amics, fent amics. Però, fixa't, i amb això ja acabo. No, no només, és a dir, el públic no s'ho esperava, va reaccionar amb fredor, els crítics s'hi van llançar també a la jugular, però allà, el dia de l'estrena, hi havia un músic, hi havia un compositor que es deia Vincent d'Indy. Era un compositor francès, va assistir a la representació de l'òpera, i quan va sortir li van preguntar què li havia semblat, i va dir és una obra mestra. Tate. Aquest era un visionari. Em val molt més l'opinió d'aquest home que la dels crítics i el públic petit burgès que no s'esperava aquell esclat de passió, no? Doncs si et sembla, sentim que està a punt de començar l'entrada de Carmen. Carmen fa la seva aparició a l'òpera amb una manera molt famosa que es titula L'amour est un océ rebel. Tu, no sé com vas tu de pronunciar del francès. Com bueno, jo he fet algun curs de francès. L'amour est un océ rebel. Bueno, això ho podríem traduir perquè l'amor és un ocell rebel, vale? I amb aquesta manera, que per cert, el Bizet la va reescriure 13 vegades. Ostres. Perquè sabia que era la presentació del personatge principal i era una de les peces que la gent recordaria de l'obra. I va valer la pena, eh? A fe de Déu que va valer la pena reescriure-la 13 vegades perquè és una manera... Tu i jo ara ens encantaria sentir les altres 12. Oh, seria perla negra total. Des de la primera, m'encantaria sentir l'evolució, però bueno, el resultat és el resultat musical. Sí, senyor, i tant, i tant. El resultat és excel·lent, és una manera molt coneguda, és la presentació de Carmen i Carmen es presenta al públic cantant, fixa't, llegiré una mica la lletra de lo que cantarà a continuació Carmen, diu, "L'amor és un ocell rebel que ningú pot empresonar." Diu, és inútil cridar-lo si ell vol fugir, vull dir, no vindrà a tu, no? I fixa't, diu, l'amor és fill de gitanos, mai ha sabut de lleis. Si tu no m'estimes, jo t'estimo, i si jo t'estimo, vés en compte. Thank you. que no esperes. Digues. Una de les meves passions és l'ornitologia, tu ho saps, eh? És veritat, és veritat. I aquesta cançó es diu... Aquesta cançó, aquest tema, aquest tall, es diu... Sí, l'amor és, un ocell rebel i salvatge, no? Hi ha hagut determinats moments en què m'ha semblat que la veu, d'alguna manera, estava inspirada en el cant del verdum, que és un ocell famós, diguem, perquè a la primavera canta amb una passió, o sigui, és el típic ocell que vas pel camp i se sent un ocell allà que s'està destrossant a si mateix, cantant... Sí, sí, dius, ostres, què és això? És un verdum. Sí, i els verdums canten així a la primavera, no? I a més té un cant superapassionat. I m'ha recordat el cant d'un verdum. Jo diria que el Bizet potser es va inspirar en els cants tan apassionats dels ocells, no? Precisament per fer aquest tall que era... Mai... L'amor és un ocell... Mm. Mai m'ho havia plantejat, però és molt possible que sigui així, eh? No sé, és una teoria agosarada, jo ho sé, no. Però pensa que m'he posat molts anys mirant ocells i doncs... sentint com canten i, hòstia, és que tinc la imatge del verdum tota l'estona. T'aplaudeixo la teoria perquè realment pot ser, és veritat que hi ha moments que la soprano fa unes coloratures i fa unes cosetes amb la veu que realment sí que recorda un ocell. M'ha recordat molt, sí, però concretament et dic el verdum, la manera de cantar del verdum. Tu fixa't quina manera de cantar més sensual, més... És que, clar, és tota passió, Carmen és arrebatadora, no? Realment... Sí, sí. Sí, doncs, clar, suposo que t'has fixat el que ha passat a sobre l'escenari, perquè quan ha acabat de cantar Carmen, aquesta habanera fantàstica a la qual ha seduït fins i tot la paret de la fàbrica, ha seduït absolutament a tothom, la Carmen se n'ha anat cap a Don José, que és un sergent francès, un sergent soldat francès, que està allà amb la guarnició de soldats i està davant de la fàbrica de cigarros. La Carmen s'ha anat cap a Don José i s'ha tret una flor del corpinyo, s'ha tret una flor i li ha tirat la flor als peus a Don José. I se n'hi ha anat. S'ha anat, saps? I el Don José ha quedat marcat de per vida. Don José ha quedat... Bueno, mira, de fet, Don José... No ho hem sentit perquè ens hem posat a parlar ja per sobre, però Don José ha dit, aquesta flor m'ha donat la sensació de que una bala m'arribava. O sigui, Don José s'ha quedat, hòstia, no? Però clar, Carmen només se n'ha anat cap a ell, li ha tirat la flor i mitja volta i se n'ha anat. Ha quedat enverinat. I ell l'ha quedat enverinat ja allà per sempre, no? Aquest Don José és Plácido Domingo. No, i és que la màgia existeix, i és això. És això, no? Jo crec que sí, la màgia està amb una mirada, amb un gest. Tira una flor i quedes totalment encantat, sí. Víctima d'un encanteri. Mai millor dit, és veritat. Pues doncs sí. I el pobre Plácido Domingo, que està fent el paper de Don José, se li ha quedat una cara de dir, hòstia, ara què haig de fer, no? Però resulta que el Plácido encara no l'hem sentit parlar. No l'hem sentit cantar, i cantarà a continuació, està a punt de fer-ho. Saps per què? Perquè mira, ara fa l'entrada l'altra mezzo-soprano de la que hem parlat abans, la Kirite Kanava, que fa el paper de Micaela. Micaela apareix ara en escena, és una noia joveneta, molt, molt innocent, i és una noia del poble de Don José, ¿vale? ve del mateix poble i està enamorada d'ell de tota la vida. I li porta una carta de part de la seva, de part de la mare de Don José, no? Li porta, diu, Don José, et porto una carta de part de la teva mare, no? I llavors Don José agafa la carta i diu, oh, la meva mare. I llavors, per un moment, torna a la realitat. Ell estava amb l'encanteri de la Carmen, estava com en un altre món, i al veure la Micaela, que és la seva amiga de la infància, de tota la vida, i el tenia a les mans la carta de la seva mare, de cop i volta torna una mica a tocar de peus a terra i torna una mica a ser el Don José de sempre. I llavors diu, oh, la meva mare, sí, la veig, torno a veure el meu poble, torno a sentir... Llavors canta, fan un duet molt maco, Don José i Micaela, que bé, Micaela està molt contenta de poder parlar i veure a Don José perquè està enamoradíssima d'ell, i Don José doncs canta perquè també està content de veure la Micaela, i canta doncs dels records que li porten al seu poble, a la seva mare, no? Hi ha la melodia és preciosa, tot el tema, però quan el Plácido canta, oh, dolços records de la terra, dolços records d'altres temps, és una cançó molt maca, és un duet fantàstic entre Don José i Micaela, Plácido Domingo i Kirite Kanava. És un tenor de focs artificials i una mezzo-soprano magnífica, si et sembla, sentim-ho, perquè m'encanta. Això es titula Ma mère, je la vois. Oh, qui vuol tornare a me? Bravo. Que maco, eh? Quina, preciós. Quin duet més maco. Escolta. A més deia això, oh, torno a veure la meva mare. Mm. De quin dimoni és capaç, fins i tot la meva mare des de lluny em ve a rescatar. Sí, les mares. Diem les mares, sí. Una salutació a les nostres mares. Una salutació a les nostres mares i un petó. Escolta, que, a més jo sé que la senyora Jiménez li deu estar encantant sí, aquest programa, perquè és una aficionada a l'òpera. La meva mare li deu estar encantant aquest programa. Ja que sí? Sí, sí, sí. Pues, ja t'ho asseguro jo. Una salutació i un petó, perquè va por usted. Molt bé. Escolta, abans de continuar, m'agradaria que... Bé, ja han fet la seva presentació els tres personatges, diguem, més representatius, Carmen, Don José i Micaela, i m'agradaria donar-te quatre dades sobre George Bizet, perquè estem parlant de Carmen de Bizet, però qui era aquest Bizet, aquest compositor? George Bizet. De fet, Carmen és la seva obra cumbre i la més coneguda, També es representa de vegades l'Arlesien, de la que no et sabria dir gaire res, però vaja, sí que és un home que ha passat a la història sense cap mena de dubte per Carmen, que és una òpera fantàstica, no? El puc dir d'ell, de la seva biografia, que era fill de músics i va néixer a París l'any 1838. Als 11 anys ja havia entrat al conservatori de la capital francesa, on va estudiar amb Gounod, Unot és un dels meus també mega cracks, eh? També... algun dia farem alguna òpera d'Unot. Però ja et puc dir que... No, la veritat és que el Unot no en sé res. Doncs mira, va fer un Faust, l'òpera Faust. Faust, és sí. És de Unot. Ah, val. I és una de les meves top 5 d'òperes. Vull dir, a mi em sembla fantàstica, fantàstica. Doncs amb aquest Gounod havia estudiat el bo del Georges Bizet. Expliquen una anècdota sobre Bizet que no sé si és 100% verídica, però s'explica com que va succeir així, i és que estava sopant una nit a casa de Halevy, que era un altre compositor, i també estava present Liszt, el compositor Liszt. Doncs es veu que Bizet va aconseguir interpretar amb el piano, llegint a primera vista, sense fallar ni una sola nota, una nova obra que havia composat Liszt. No la coneixia, Bizet no la coneixia, i només de llegir-la en aquell moment així la va saber interpretar perfectament, sense fallar ni una nota. Sembla ser que Liszt el va proclamar textualment uno de los tres mejores pianistas d'Europa. Ho va dir així en castellà perquè era estranger. Escolta, vull dir, em sembla una anècdota molt maca, no? De que collons, el tio va a la primera una obra que no coneixia de res i Liszt va quedar impressionadíssim i va dir que era un dels tres millors pianistes d'Europa. Déu-n'hi-do, eh? El fet és que als 19 anys ja va guanyar el Gran Premi de Roma, la qual cosa li va permetre passar quasi 3 anys en aquella ciutat. O sigui que va tenir una educació cosmopolita. Això em transporta a Jaca, a Aragó, sí, allà és el lloc on jo vaig fer l'Emili, i vaig estudiar música, vaig aprofitar la temporada que vaig estar fent Mili per apuntar-me al Conservatori de Música de Jaca i a les tardes aprofitar una mica el temps i vaig fer una mica de francès i vaig estudiar alguna música allà al Conservatori. Molt bé. I allà em van ensenyar una cosa que era, no me la van ensenyar, sinó que em van fer veure que hi havia una assignatura de la branca de piano que era repentización, li deien ells. I què vol dir? Vol dir això, o sigui que et posen una partitura davant i pam, pam, pam, fas quatre anàlisis visuals molt ràpids i poses a tocar-la de seguida. Mm-hmm. Sí, sí, i és una, suposo que deu ser el que feia el Bizet, no? També és famós amb Mozart per haver fet coses similars, no? D'haver d'oïdes, fins i tot, sense ni veure la partitura, d'anar a una missa de no sé qui i tornar a casa i interpretar tota la missa d'oïda. Sí, sí, sí. Perquè sí. S'havia quedat amb la copla de com anava tot i... Noi. Mira, tu, escolta, sí, genis humans, coses. No? Escolta, si et sembla, centrem-nos en la música, perquè sí. Estem aquí a l'òpera i... Estem xerrant i estem aquí al bani. Se'ns està passant la representació i no estem enterant de res. Estan mirant al Plácido Domingo. Mentre... És veritat, molt jove, a més. Mentre parlàvem tota aquesta parrafada, ha succeït una cosa terrible sobre l'escenari, és que hi ha hagut una baralla terrible a la fàbrica de cigarros, a la fàbrica de tabaco. S'han barallat la Carmen i la Manuelita, eh? És a dir, hi ha hagut una baralla, gitana. Sí, una baralla gitana, i han acabat barallades, sembla ser que era més aviat culpa de la Carmen, com o no, i aleshores, doncs... És que és una mica buscabregues. Sí, sí, doncs fixa't què ha succeït. El comandant francès, que estava a càrrec de la guarnició de soldats, ha anat allà a posar pau, a veure aquí què passa, oigan, se me dispersen i tal. I l'ha hagut de detenir. I llavors li diu a don José, li diu, tu lliga aquesta dona i porta-la al calabozo. I clar, el don José, que veu a la Carmen, que mira el don José. Ja la lligo. El don José tenia la flor aquella. La flor s'havia guardat allà al pit, va dintre, perquè es va quedar flipat amb aquella flor que li havia tirat la Carmen. I llavors, sí, sí, clar, el don José se n'hi va, la lliga, efectivament, li lliga les mans i tal, i diu, venga, va, pel calabozo, perquè me lo mandava aquí el comandante. I clar, la Carmen dius, home, en podem parlar, no, d'això? I ell li diu, no me hables, que me vas a enredar. Ja lo veu claro, que me vas a llevar al huerto. I llavors la Carmen li diu, molt bé, diu, em prohibeixes parlar? Doncs no parlaré, cantaré. Així comença la peça que sentirem a continuació, que diu, vous me defendez de parler, je ne parlerai plus. Però cantarà. I la canta una cançó sensacional, que es titula Pra la rempart de Seville, que és a prop de les muralles de Sevilla. És una cançó fantàstica que li canta la Carmen a cau d'orella al don José, mentre el don José la portava lligada cap al calabozo. I en aquella cançó, la Carmen diu, a prop de la muralla de Sevilla hi ha una taverna del meu amic Lila Espàstia. I allà, en aquella taverna, doncs, mira, jo ballaré amb el meu amant. Ara mateix no tinc cap d'amant. La meva ànima està lliure. La meva ànima és lliure i vaja, l'home que es posi a tiro doncs ballarà amb pues mi. Si hay alguien al otro lado que lo pueda escuchar. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Diu, precisament vostè arriba en un bon moment perquè ara sóc lliure i mira, qui vulgui la meva ànima està disponible. li arriba a dir textualment, mira, no. Diu, qui veu mon ànima, ell és aprendre. La meva ànima està disponible, eh? O sigui, que li comença a cantar això, que jo, amb el meu nou amant, doncs aniré i aniré a ballar a la seguidilla i a beure manzanilla i el que faci falta, no? Aleshores, doncs, clar, que Don José queda fet caldo. I evidentment et pots imaginar que fan una... arriben a una mica al punt en què Don José doncs fa veure que cau a terra i Carmen se li escapa, vale? Carmen se li escapa i Don José ho fa doncs amb tota la intenció de que Carmen se'n vagi cap a la taverna i l'espàstia i mira bé, és que en 5 minuts estic aquí, reina. Vale? Si et sembla, ho sentim, és una cançó preciosa i vaja, seductora com sempre, Carmen posant-li la mel als llavis al Plácido Domingo. Vous me défendez de parler, je ne parlerai plus. Je chante pour moi-même. Car, duet. Impressionant, eh? Impressionant la Carmen i el Don José, que ha quedat aquí enamoradíssim. Quin encant, és que... No sé, m'enamora. Ho celebro molt, ho celebro molt. I, Salva, malauradament t'haig de dir que no ens queda gaire més minuts de programa i ens haurem de quedar amb el primer acte. També es va passar amb el Barbero de Sevilla, no sé si recordes que ens vam quedar també al primer acte. És que no, i les òperes són obres mestres, sí, per tant, sí, llargues i... I, bueno, i explicar-les com les estem explicant aquí doncs, també requereix el seu temps. Aleshores, penso que val la pena de tota manera dir el que estem dient i espero que... Escolta, haguem... això va bé perquè així deixem a la gent amb ganes de més, sí, i, no? I al final la gent, mira, jo crec que... Espero que, sí, espero que la... investigaran. Els nostres amables oients investiguin pel seu compte i vulguin saber com és el desenllaç d'aquesta òpera, amb aquesta trama que s'està, ara mateix està començant a dibuixar, no? Tenim a Don José, el soldat francès que està enamoradíssim de Carmen, que és una gitana brutal que el té ja enganxat, i per l'altra banda tenim la pobra Micaela, pobreta, que està enamorada d'en José i és la noia innocent del poble, però que sembla ser que de moment no té gaires possibilitats amb ell. No té res a fer, eh? Efectivament. Jo, davant d'un torbellino, davant d'un dimoni de Tasmània. Sí, és un dimoni de Tasmània, és veritat, eh? Però l'òpera dona molt de sí, perquè apareixen nous personatges. A continuació us deixarem, ja ens acomiadarem per avui sentint a l'àrea del toreador, perquè ara amb aquesta cançó que acabem de sentir acabava el primer acte, i el segon acte comença amb la taverna de Lila Espàstia. El decorat és l'interior de la taverna de Lila Espàstia. Allà trobem a Carmen en companyia d'altres gitanes. Hi ha el comandant Zúñiga, el comandant del Don José, que està allà a la taverna de Lila Espàstia també, vale? El Don José encara no ha arribat, encara no hi és, perquè el van tancar per interrogar-lo sobre l'incident de com és que has caigut i has deixat escapar a Carmen, no? Sí, sí. I aleshores allà hi havia tots aquests personatges així una mica bohèmies dintre de la taverna de Lila Espàstia, i a continuació sentirem l'entrada triomfal, que és amb la que arrenca el segon acte de l'òpera, l'entrada triomfal del torero Escamillo. El torero més famós de Sevilla. El torero més famós de Sevilla, efectivament. Jo crec que és un dels moments més coneguts de, no només de Carmen, sinó de tota la història de l'òpera. Jo crec que és una, sí, és una cançó, és un couplet. Això és dir molt, eh? Per tant, ara prestarem molta atenció. Home, presta molta atenció, perquè això és no, és la història, això és història. Això és història. Sí, això és una de les peces, dels cims de la òpera i de les peces més conegudes i més famoses, vale? És la presentació del torero Escamillo. Escamillo és un torero, que és el torero més famós de Sevilla, i entra a la taverna de Lila Espàstia amb aquella xuleria. Perquè sí, senyor. Perquè jo lo valgo. Perquè soy torero. I aleshores, mola molt, perquè, clar, aquí Bizet mostra la seva mestria un cop més. Perquè, fixa't, en el segon acte, quan arribem al segon acte, el personatge de Don José ja està molt dibuixat, està molt traçat, està molt... ja sabem moltes coses de Don José, el seu costat de fosc, el seu costat clar, sabem ja moltes coses, és un personatge molt perfilat. En canvi, Escamillo és un personatge que se'ns apareix pla, és un torero que arriba allà tot xulo, però en canvi musicalment aporta moltíssim a l'obra, perquè aporta l'exotisme, el brillo, aporta allò que buscava Bizet ambientant l'òpera a Sevilla, precisament, no? Mm-hmm. Que entri el torero cantant amb aquella xuleria i amb aquell exotisme. El triomfador, no? Clar, és el gall del galliner. Sí. Escamillo aporta pura melodia, no? Aporta música a l'obra. Encara que el seu personatge, de moment, és pla, perquè no sabem res d'ell, però és un torbellino que arriba, no? I no tinc res més a dir. Si et sembla, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquesta àrea superconeguda, l'àrea del toreador. M'ha encantat aquest viatge en el temps de nou. Escolta, ho hem de fer més sovint, perquè ets un tio que domines el tema de l'òpera m'encantaria que m'expliquessis més òperes a mi i a tots els oients. Descuida que ho farem. Ara de moment ens quedem en aquesta representació que estem. Ja tornarem al present. Ara ens quedem en aquesta representació. Ens quedem en aquest viatge, ja tornarem. Ens quedem en aquest viatge. I escolta, anem que acabin els tècnics. Nosaltres hem a gaudir de l'àrea del toreador. Fa la seva entrada triomfal, és Camillo. I serà fins la setmana que ve, nois. Fins la setmana vinent. Adéu, adéu. Señor, señor, carra de que le soba. Mille torneros, te beso todo. Por plaisir, il faut écouter. Je me suis ci jour de fête, le cirque est plein du automne. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'énervent, sont d'accord. Apostrophe, crise et tapage, poussée jusque à l'offre. Oh!